w najbliższą niedzielę po 19:00. Zapraszamy na radiową wersję koncertu inauguracyjnego Music Week Poland. Do usłyszenia, Agnieszka Szydłowska. Autopromocja. Autopromocja. Nasze wspólne święto. Festiwal Dwa Teatry w specjalnym wydaniu sceny teatralnej Trójki z plenerowego Studia Polskiego Radia w Sopocie. Spotkamy się oczywiście z reprezentacją Teatru Polskiego Radia oraz Teatru Telewizji Polskiej, a także, mamy nadzieję, z Państwem. Barbara Marcinik, zapraszam dzisiaj po 19:00. Nie wykluczamy niespodzianek. Autopromocja. Trzymasz straż, wiem, że jesteś tam, choć odpiąłeś skrzydła. Zerwij mi świat, tak jak jabłko sprzed lat. O, dalej masz kształt dłoni twej. Dzień kolczasty jak drut, w gardle piasek i kurz. Koniec świata, czy jak co dzień. Pomoc ma twoją twarz, trochę leczy mój stan. Chociaż dobrze wiem, że masz z tobą na nodze. Zerwij mi świat, tak jak jabłko sprzed lat. Bo dalej ma kształt dłoni twej. Nocna Polska w Trójce, Bartek Machajewski, Tomasz Żonda, witamy i zapraszamy na 2 godziny z polską muzyką na naszej antenie. Rozpoczął Chęciu i nieznany wykonawca. To zespół rodzinny, bo Chęciu to syn Jarka Chęcia, znanego między innymi z zespołu Krew, który przed laty robił całkiem umiarkowaną, ale niezłą karierę. Dziś dwójka gości w Nocnej Polsce, będzie Grzegorz Kupczyk, ale będzie również Sławomir Łosowski i od niego rozpoczynamy, czyli zostajemy w Trójmieście jeszcze przez chwil parę. trójkowym studiu Sławomir Łosowski, Łosowski kombi instrumentalnie. Nowa płyta, płyta, która jest takim powrotem do źródeł twoich. Dzień dobry w ogóle. Dzień dobry. Szczerze mówiąc, troszkę mnie zaskoczyła, bo tak myślałem sobie, że taka płyta powinna powstać prawie 40 lat temu, wtedy, kiedy był taki boom na muzykę elektroniczną, kiedy Marek Biliński grał właściwie pierwsze skrzypce gdzieś w takim klimacie, a ty byłeś, chociaż byłeś prekursorem, stwierdziłeś, że jednak kombi to jest kombi. No tak, ja nie prowadziłem działalności solowej, zawsze chciałem grać przynajmniej z sekcją rytmiczną albo szerzej. 40 lat temu, tak mówisz, ale... No 40 parę lat temu. W 85 roku ukazała się kaseta The Best of Instrumental Hits kombin. Wydane chyba 8 utworów było, po 4 na każdej stronie, instrumentale nasze. I to było koniec, jeśli chodzi o wydawnictwo, które ma tylko instrumentale, ale... Przecież mój zespół zaczynał od muzyki instrumentalnej. Pierwszym w ogóle singlem i pierwszym utworem to były Wspomnienia z pleneru. Co prawda wydane w 70 chyba 8 albo 9 roku jako singiel Tompressu, ale ten utwór był utworem, który skomponowałem jeszcze przed zmianą nazwy z akcenty na kombi. I graliśmy go na koncertach od początku. Na każdej płycie poza Tabu były jakieś instrumentale. Czyli po kolei na tej pierwszej płycie długogrającej z Muchą, srebrna płyta z Muchą, potem Królowie Życia, potem, no i oczywiście przełomowa płyta, Nowy Rozdział, Kombi 4, zawsze były instrumentale. I pretekstem do zrobienia tej płyty instrumentalnej po tylu latach były maile, SMS-y, monity naszych fanów. Po prostu fani. Panie Sławku, no niech pan zrobi taką płytę, taką czy składankę, czy nagra, czy od nowa, taką płytę instrumentalną, bo mamy bardzo dużo fanów, którzy w historii kombi przede wszystkim cenili muzykę instrumentalną. No nie każdemu się piosenki mogą podobać na przykład. I dla tych fanów ta płyta jest po prostu no, super prezentem, co już słyszę, bo się spotykamy na każdym koncercie z grupami takich, no tych fanów bardzo wiernych fanów. Takich wiernych. Oni są wszyscy tą płytą zachwyceni i także chyba zadanie zostało dobrze wykonane. Ja powiem tak, że ja też z dużą przyjemnością włączyłem ten krążek, bo dla mnie taki utwór jak Wspomnienia z pleneru, czy choćby Bez ograniczeń, to też dla wielu osób bardzo ważne wspomnienia z młodości muzyczno-telewizyjne, ale też kiedy nasi słuchacze proszą o przytulnie, to często jest prośba, a czy mogą państwo zagrać wersję instrumentalną tego utworu? No właśnie, bo przytulnie było na singlu instrumentalnym, kiedy ten utwór skomponowałem, ale paradoksalnie znają ludzie wersję wokalną z pierwszej płyty lub wersję Maryli Rodowicz, która śpiewała równolegle prawie ten utwór z nami, ale my na koncertach nigdy żeśmy wokalnej wersji nie wykonywali. Wykonywaliśmy wersję instrumentalną i dzisiaj w moim aktualnym składzie nasz wokalista Zbigniew Fil śpiewa przytulnie. Także wróciliśmy do wersji wokalnej na koncertach, ale tu na płycie jest wersja instrumentalna. Opowiedz troszkę o tam samym wyborze tych utworów na płycie. Zresztą to niby nie ma wokali, ale choćby w Słodkiego Miłego Życia ten przetworzony wokal jednak się pojawia. No to nie jest wokal, ja gram na wokoderze. No właśnie o to chciałem zapytać, skąd to się wzięło? Tak, no po prostu, no to jest... Ja miałem chyba pierwszy w Polsce wokoder w 70. chyba... w szóstym czy siódmym roku kupiłem, sprowadziłem z Japonii i no wtedy stosowałem do pierwszych nagrań naszych, które robiliśmy dla Radia Gdańsk, a potem go sprzedałem gdzieś na jakiejś trasie w Związku Sowieckim i wróciłem do wokodera mniej więcej gdzieś tak 20 lat temu. I wokoder no to jest urządzenie, które tutaj, tak jak teraz mówię, jeżeli będę grał na syntezatorze, to te słowa będą współgrały z muzyką. I to jest wersja instrumentalna Słodkiego Miłego Życia, ponieważ gram na wokoderze, ale jest tekst. No, taka hybryda, nazwijmy to. We'll be right back. A powiedz tak, Andrzej, troszkę o wybieraniu utworów na płytę. No właśnie, to też ściągę otworzyłem, bo to jest okładka winyla, bo niedługo, dosłownie za 2-3 tygodnie będzie jeszcze winyl. Więc zgodnie z życzeniem fanów są największe instrumentalne hity w wersjach tak, jak gramy obecnie na koncertach. Te instrumentalne hity, to jest ważne, nie zmieniłem w nich ani jednej nuty, jeśli chodzi o melodie, które sam skomponowałem, chociaż miałbym do tego prawo. I gram na tych samych instrumentach i na tych samych brzmieniach tematy, na których nagrywałem to kilka dekad temu. Ale cała otoczka, czyli te inne elementy aranżacji klawiszowej i sekcji rytmicznej, są współczesne. Czyli jest to takie wpuszczenie świeżego powietrza do tej muzyki, którą skomponowałem dawno temu. I to, jeśli chodzi o te utwory sprzed lat. Natomiast klamrą są najnowsze kompozycje moje, czyli Narodziny Światła, Koronacja i Synteza. I szczególnie tutaj Koronacja, to jest dla mnie bardzo ważny utwór. No i Synteza też, to są ostatnie utwory na płycie, ponieważ Koronację skomponowałem z okazji 1000-lecia Korony Polskiej, Koronacji Bolesława Chrobrego. I to jest utwór, który zrobiłem no, jakby z premedytacją, żeby podkreślić radość z tego, że żyję w czasie, moje życie przypadło na okres, kiedy obchodzimy 1000-lecie naszego królestwa. A Synteza, ostatni utwór, to jest takie moje podsumowanie całej mojej twórczości instrumentalnej, od wspomnień z pleneru do dzisiaj. I to są utwory Koronacja i Synteza z tego roku, także najświeższe. A pośród tego wszystkiego w środku są utwory z ostatnich dwóch, trzech płyt, na których się obok piosenek właśnie znajdowały instrumentale. Czyli taka składanka, ale bardzo świeża, bo właściwie nagrana w tej chwili lub też parę lat temu. Ta synteza to troszkę jak utwór z filmu science fiction. Miałem takie wrażenie, kiedy go słuchałem na zakończenie płyty. Można tak powiedzieć. Jest to utwór, w którym zawarłem takie parę moich fascynacji, które gdzieś tam występowały w mojej twórczości. Tylko musiałem to, no jak mam utwór, który ma 4:34, to trudno, żebym poświęcił tym różnym fascynacjom wiele więcej niż jakieś sekundy, prawda? Mhm. Ale są, jest i solo, są pewne takie nastrojowe elementy, no wszystko to, co jakby w moim sercu było, jak komponowałem, tutaj zresztą nie ma wszystkich przecież instrumentali, to jest tylko pewien wybór, bo zabrakło tutaj zaczarowanego miasta, błękitnego pejzażu. Co jeszcze? Na przykład Nowe Narodziny, bardzo ważny utwór w moim życiu. I jeszcze Komputerowe Serce na przykład, też bardzo ważny utwór. No, zdecydowanie. Tak, także no, trudno zmieścić na płycie kompaktowej wszystko, bo mógłbym też więcej nowych utworów dać, ale z kolei fani oczekiwali na te też najstarsze. No, to jest taki kompromis. Ale wszyscy mówią, że ja dobrze to zrobiłem, że wybrałem właśnie tak pomiędzy najnowszymi utworami, a tymi najstarszymi się zrobił taki przekrój po prostu twórczości. Kombi Łosowski instrumentalnie. Trochę wspomnień, trochę nowości. Kolejny gość, myślę, że parę osób zaskoczy. Just give them a little. Grzegorz Kupczyk, dzień dobry. Dzień dobry. Lata całe nie było cię u nas w programie. No już troszkę czasu minęło, rzeczywiście. Ale no, zawsze miło wrócić na stare kąty. Ale wróciłeś z zupełnie inną płytą. Spodziewałem się płyty metalowej, a tymczasem płyta bluesowa, Blues Fighters. Blues taki hard rock może nawet troszkę, nie? Ale jest na kanwie bluesa na pewno. No ale ten hard rock będzie na początek w tej chwili, bo utwór, który otwiera płytę, zdecydowanie jest tym, co lubisz najbardziej. Tak, tak, tak. Rain, all in my mind and in my soul. Grzegorz Kupczyk, Blues Fighters, chciałem powiedzieć Turbo, jeszcze parę innych zespołów, no, trochę by się grałeś. Tego zbierało. Ale powiedzmy o płycie Blues Fighters, bo dla mnie to było zaskoczenie, że ty wszedłeś w tego typu muzykę. Mało tego, kiedy włączyłem płytę, byłem podwójnie zaskoczony, ponieważ okazuje się, że ten pierwszy utwór tak z bluesem, to tak za dużo te Firebirds nie ma wspólnego. No powiem szczerze, że dla mnie to było ogromne nowe doświadczenie, bo ja śpiewałem kiedyś bluesa przed laty, wiadomo. A czego ty nie śpiewałeś? No czego ja nie śpiewałem właśnie? No disco polo nie śpiewałem, tego nie śpiewałem. Wszystko przed tobą. Ale przyznaję, że było to dla mnie zaskoczenie podwójne, gdy koledzy przyszli do mnie na moje ranczo i mi proponowali to śpiewanie. Ja nie byłem specjalnie przekonany, nie dlatego, żebym nie chciał, tylko czas, bałem się, że mogę im poprzeć robotę, no bo jak, no ja i blues, nie? No ale podeszliśmy do tego, podjąłem to wyzwanie i uważam, że to był bardzo mądry ruch, raz, że bardzo fajni ludzie, weseli, bardzo pozytywnie nastawieni. No i nasze spojrzenie na tą muzykę, na to wykonanie, na tą, nie wiem jak to nazwać, transkrypcję z bluesa prawie na rocka, przyjęli bardzo pozytywnie. No i wyszła naprawdę bardzo fajna płyta. Bardzo często jej słucham, sprawia mi ogromną przyjemność. Ale dołączyłeś do zespołu, kiedy zespół już miał się całkiem dobrze, koncertował i już miał nagrania na swoim koncie i płytę. No i bardzo fajnych wokalistów, przecież Czak śpiewał znakomicie, był bardzo atrakcyjny wizualnie, no bo człowiek o ciemnej barwie skóry i to robiło wrażenie. Nagle wiesz, że jakiś wokalista ma wejść rockowy, no ale złożyło się to wszystko, jak to powiem, do kupy. I fajnie, fajnie naprawdę. No i Czak jest na tej płycie cały czas, bo teksty napisał. Tak, tak, wszystkie teksty. Ja troszeczkę mniej lub bardziej ingerowałem w linie melodyczne. To był taki, jeżeli tak mogę powiedzieć, pewien mój warunek, no bo nie chciałem odtwarzać czegoś po kimś, żeby nie czuć się niejako uwięzionym czy ograniczonym. No i zrobiłem to, parę rzeczy pozmieniałem, no ale mam wrażenie, że wyszło to na dobre. Z Czakiem się poznaliśmy, bardzo sympatyczny kontakt. I wrócił do Ameryki. A nawet nie wiem, wiesz, ja okay, teraz no cały czas jestem w drodze. Cały czas jestem w drodze, dzisiaj też tutaj przyjechałem prosto z Krakowa, tak więc ja tak bardzo nie śledzę tego wszystkiego. Ale ogólnie mówię, atmosfera wokół tej płyty naprawdę fantastyczna. I ja bardzo zdziwiłem się, kiedy włączyłem tę płytę, bo tak, pierwsze trzy utwory, no to, jak to ładnie mówili koledzy kiedyś w Trójce, prawdziwa grzałka. Ale potem zaczyna się inaczej i masz kłopot. Tak, tak, kłopot, rzeczywiście. No, przecudowny utwór, od początku czułem go fantastycznie. Leży mi w duszy, leży mi w sercu utwór, który nosi tytuł Trouble. Uwielbiam ten kawałek od pierwszego razu, kiedy go usłyszałem, naprawdę. Jest to utwór z takiego nurtu, który chciałem już od lat nagrać. Jakoś nie było nigdy okazji i się do tego przymierzałem i nadal przymierzam i mam nadzieję, że uda mi się taką płytę zrealizować, taki repertuar właśnie w tym kontekście. Bardzo, bardzo, bardzo lubię ten kawałek. To sprawdźmy, jak gra. Bardzo proszę. I'm staying out of its way. Trouble, you know what's true. A big price that you pay. I could have saved so much time, but missed the lesson to find. Nothing to guide you, you have to ride through. Experience for yourself. Trouble. Panie Grzegorzu, tego się podobno nie spodziewałem. Wielu ludzi tak mówi. Grzegorz Kupczyk. Tak, dziękuję. No, ja tutaj, tak jak mówiłem wcześniej, tu się wszystko zgadza. Na całej płycie wszystko się zgadza. No, masz taki niski głos, jak to śpiewasz. No, bo o to chodziło. Ja zdradzę, kto był moją inspiracją, gdy to śpiewałem. I tutaj zaskoczę wszystkich totalnie. Film Chyba jak poślubić milionera z Marilyn Monroe i śpiewający Yves Montand. Why here? I tam jest taki tekst, kiedy nauczyciel mówi do niego, bo on się tam uczył śpiewu, mówi, najpierw Yves Montand mówi do niego, ale przecież to jest głupie. On mówi, może głupie, ale zarobić na to masę pieniędzy. Ale to brzmi, no Yves Montand śpiewał fantastycznie i ja zaciągnąłem od niego trochę tą manierę, no i tu się sprawdziło kapitalnie. No, wspaniała instrumentalizacja, no i cudowne partie Łukasza Jakubowicza. On tam tak stylowo zajarzył, że naprawdę, no, rewelacja. Bardzo jestem zadowolony z tego nagrania. Ta płyta, jak widzę, samego ciebie zaskoczyła. Tak. Tak, zaskoczyła mnie, tak jak mówiłem, i zaproszenie, i finał. Nie ukrywam, że bałem się, bo ja mam zupełnie inny system pracy niż Darek Nowicki. I bałem się, że te nasze nurty się nie splotą. No i jakże się myliłem. Nie miałem przy zgraniach, przy produkcji okładki, którą rysował też Darek, bo to jest jego autorstwa, żadnych uwag. Wręcz przeciwnie, co chwilę wyrażałem zaskoczenie, że jest tak dobrze. Że okładka jest wspaniała, kolorowa, piękna, taka akurat do tego. I to jest robota Darka, zgranie materiału, produkcja tego wszystkiego. Nie miałem żadnych uwag, nie miałem jak się wtrącać, cokolwiek radzić. Wszystko było fantastycznie. I fakt, że ta płyta brzmi naprawdę światowo. Ta płyta jest tak zaaranżowana, zagrana, że tak. Może gdzieś tam moglibyśmy powiedzieć, że to jest takie troszkę oldschoolowe granie, no bo no takie bo jest. No Hammondy robią też swoje, które są świetnie zagrane, ale generalnie w zasadzie o to chodziło. No bo zwróć uwagę, gdzie na naszym rynku w tej chwili w Polsce znajdziesz zespół o takim profilu. Obawiam się, że chyba nie. No, trudno by szukać w każdym razie. Gdzieś tam w Stanach pewnie byśmy znaleźli. Ale u nas tu, w naszym padełku polskim, to myślę, że jednak nie, bo albo ci powiedzą, że tak się już nie gra, albo klawisze, nie, do, bo musi być coś takiego. A tu nagle spotkało się paru panów, zagrali taką płytę, a nie inną, świetnie zabrzmiała w studio, no i tylko się cieszyć. Teraz będzie utwór singlowy, What is Love. Piękna piosenka. Myślałem, że to będzie cover. Piękna pieśń. Naprawdę tutaj dostałem dużą dowolność do ułożenia linii melodycznej, do zmieniania pewnych rzeczy i fraz. No, sprawdziło się to fantastycznie. Naprawdę bardzo, bardzo. Wszystkie chórki, wszystkie głosy są moje roboty, ale no, jestem bardzo dumny z tego utworu i z moich partii wokalnej. Nie będę ukrywał. Ja nie będę ukrywał, że ja bym na single wybrał Dancing in the Night. Też bardzo fajny. No tak, no wiesz, to jest taka płyta, gdzie praktycznie 90% utworów mógłbyś wybierać na single. No, taka jest prawda. Tutaj w Dancing in the Night fajnie zaśpiewała nasza koleżanka Ula i też przyznam, że to był pomysł mój, aby wpleść żeńskie głosy, żeńskie chórki. No i stanęło, że tak. No taki i troszkę dancingowy numer swoją drogą. No bo dancing, nie? Dancing in the night. Ile razy, żeśmy wracali o 4 rano do domu i żeśmy tańczyli po ulicach, nie? Przecież to to w takim to razie nasze. Będą dwa utwory w tej chwili. Czy będzie Dancing in the Night, ale wcześniej What is Love? What is love? A the break of day when you first hear chimes. What is love? What is love? Getting blushed every time you try to catch her eye. What is love? She's clear and bright like an early morning sun. She's fresh and light like a gentle breeze of dawn. What is love? When it's deep and real, you know she's in her prime.